Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Linkin Park, what I've done. Og det høres alltid ut som Linkin Park virkelig mener det de synger, i motsetning til mange andre orkestre som bare synger. Men Linkin Park, de mener det! Men hva Linkin Park, Steinar? Linkin Park? Ja. Det sikkert en park. Det vel et ordspill på en park som heter Lincoln Park. Lincoln Park, ja. Derav navnet. Derav navnet. Hvor Lincoln Park? Det ligger i Chicago. I Chicago, vi har vært der vi da, Tore. Ja, det har vi. Ja, vel. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Det er vår andre sending denne sommeren, og vi skal være her hele juli, kan vi fortelle. Det er jævla trivelig, det synes vi i hvert fall. Det er ikke meg imot i hvert fall. Nei da. Velkommen skal du også være, min lillebror og tekniker, Tore Sagen. Takk for det. Du er, i tillegg til å være tekniker og min lillebror, også, hva er det du er for noe utenriks? Nei, det er feil. Jeg er nyhetsredaktør, men jeg har også ansvaret for forbrukerstoffet, hvis det skulle dukke opp. Stemmer. Og så har vi den eldste av oss, mann som strengt tatt aldri, eller ikke burde jobbe i P3, men i P1, til nød P2, Bjarte Perl Kjøstheim. Hei. Hei, hei. Koselig å ha deg her. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Jeg er innenriksredaktør. Hvem er det som er utenriksredaktør nå? Jeg er utenriksredaktør. Du har tatt over det, embetet. Ja, jeg er på en måte statsminister og utenriksminister, hvis du skjønner. Skjønner. For jeg er programleder, ansvarlig redaktør, utenriksredaktør. Jeg har tatt med det på mine skuldre. Mm. Det er koselig. Skal vi si litt om hva vi har på oss i dag? Ja, det kan vi gjøre. Tore, du har på deg en t-skjorte med, det er en Joy Division t-skjorte. Ja, den eneste Joy Division t-skjorte jeg har. Ja. Og jeg går med det fordi at i P3 så er det veldig vanlig å gå med gamle band t-skjorter, for da får man kredibilitet, og folk sier pen ting til deg for å vise at de har hørt om Joy Division. Ja, ikke sant? Du har hørt om Joy Division. Mm, det stemmer. Det betyr at du er en bra mann. Ja, riktig. Ja. Det rare er jo at i går så gikk alle tre med skjorter. Ja. Mm. I dag går alle tre med t-skjorta. Tenk på det. Nei, det skal ikke være mulig. Det er tydeligvis mulig. Du har på deg en litt loslitt t-skjorte, svart sådan. Gammel Arsenal t-skjorte. Dette har vi snakket om også før tidligere i radioresepsjonen. Ja. Det som er dumt med å gå med gamle t-skjorter om igjen, at vi må snakke om det samme en gang til, og lytterne blir jo fryktelig lei etter hvert da. Ja. Det er en Arsenal t-skjorte. Ja. Står noen rare tall på det foran? Ja, det er fra en sesong der Arsenal gjorde det svært bra. De vant alt og ga ikke bort noen poeng. Vi tapte null, ser det ut som det står der? Ja, altså null tap. Ja. Fantastisk, fryktelig bra. Det var veldig gøy da. Noen som vil skildre min t-skjorte, eller er ikke det ønskelig? Den er lyseblå. Ja. Er det skildring, egentlig? Det er vel bare konstatering av fakta. Ok. Blå som himmelen, ville jeg heller sagt da, hvis du skulle skildre den. Som en vårhimmel, kanskje? En ordkunstner, tror jeg. Ja. Er det noe mer? Ja, regnbuen kaster sine farger over brystet ditt på en fryktelig fordelaktig måte. Hver gang jeg tar med meg, tenker jeg, ja, nå ser det vel ut som jeg støtter homsebevegelsen, og det gjør jeg jo. Ja. Men jeg tror ikke det er en, det er ikke en sånn rainbow t-skjorte, selv om det ser litt sånn homofilt ut. Men strengt tatt så kommer den regnbuen gjennom, mellom brystene dine. På regnbøgen? I regnbøgen. Ja. Den kommer opp mellom brystene dine og går over det høyre brystet. Ja, brystmusklene mine snakker du om nå. Det var det du mente? Det er muskler altså. Mellom brystene, det høres ut som om jeg har patter. Støtter du homofiles rettigheter, Bjarte? Oh yes. Oi, det var litt tvil. Det var litt ironisk, synes jeg. Tvil i svaret, det er greit. Dette her var såpass gøy. Det var nesten det man kan kalle stand-up comedy. Men i dag så skal vi ha premiere på stand-up comedy-spalten vår. Mm-hmm. Hva heter den? Den heter Radioresepsjonens stand-up-spalte, som blir presentert i samarbeid med Stand-up Norge, ved Latter og Ringnes. Ja, Lettøl eller? Nei, nå er det først og fremst ikke lov til å reklamere for vanlig øl, så det er Lettøl som sponsorer det, men egentlig så mener de øl. De mener jo egentlig øl. Nei, hvem er så drikker Lettøl på stand-up? Da blir det ikke morsomt. Jeg har hørt en konspirasjonsteori om at Lettøl lager de bare for å kunne reklamere for øl. Nei, da, det må ikke være mulig det da! Jo da! Ja, det skal bli mer i vår sending, og du kan gjerne sende oss en tekstmelding. 1987, kodord er resepsjon, eller send oss en e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Det er mange som gjør det, det er veldig hyggelig. Og kanskje den kvalifiserer til å bli lest opp i lufta også, hvis den er god nok. Det koster 3 kroner, så en tekstmelding, gjør du ikke det? Cirka 3 kroner. Du vet jo ingenting om det. Nei, jeg aner ikke. Radioresepsjonen. Kurt Nilsen og Bush Bush i Radioresepsjonen på NRK P3. Og hva skal vi gjøre nå? Jo, vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i disse tre selvopptatte resepsjonistenes liv. Vi lager på en måte en slags lettbeint underholdning av ting vi har opplevd selv. Nå er det noen som har prompa her. Nei, det er ikke meg. Når du tenker på å slå opp en vind? Ja, er det jeg tenker på? Ja. Mm, jeg kjenner det ikke. Nei. Den som kjenner, han sender, har jeg hørt. Det er en gammelt ordtak. Men la oss prøve å glemme den stramme lukten og bare gå videre i sendingen og snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og vi kan jo begynne med Tore Sagen i dag. Det kan vi godt gjøre. Jeg viet hele gårsdagen til interiør, interiør og interiør. Jeg var på, ja da, bare klapp. Du tenker på de tre i'er? Ja, de tre i'er. Ja. Jeg var på IKEA på Slependen for å kjøpe rullegardiner. Og jeg spiste også middag der. Det var veldig stort trøkk der i går, for det var en kampanje som startet den dagen med noen billige møbler og så videre. Ja, jeg spiste middag i kantina der. Ja. Det er vel ikke kantina, det er vel mer en restaurant. Ja. Kantina er vel først og fremst en familierestaurant på IKEA. Det er ikke, altså, det er ikke noe dritt det. McDonald's er også en familierestaurant. Jeg la merke til noe som gjorde den til noe mer enn en familierestaurant, og det var at på IKEA har de en egen krok i restauranten som heter Ammekroken. Så alle skal få muligheten til å spise det de liker aller best, nemlig brystmjelk. Jeg så ingen som ammet der og da. Det var litt skjermbrett foran. Det er selvfølgelig av hensyn til de andre spisende. Gikk du for brystmjelk, eller tok du kjøttbullar denne gangen også? Nei, jeg gikk for farsert kyllinglår. Farsert? Ja. Forklar farsert. Nei, jeg tror det er, det var da henholdsvis en filet av kyllinglår som var fylt med en slags stuffing. Ja, eller farsert. En ærst da. Det hørte veldig ekkelt ut. Ja da, jeg tror nok det er eklere å drikke i ammekroken. Du var ikke i ammekroken, men var du i billekroken? Billekroken var jeg heller ikke, jeg kjøper bare det dyreste på IKEA. Hva med kosekroken? Kosekroken var jeg heller ikke, jeg kjøper bare det billigste på IKEA. Da er det selvfølgelig at vi har dekket nok fra ditt liv. Det var du som spurte. Ja, og jeg er særdeles fornøyd med svaret. Takk for det. Da går ordet til gammeren, og har du opplevd noe oppsiktsvekkende og spennende i løpet av de siste 24 timene? Ja, jeg spiste også ut i går. Nei! Hey! No! Og så utenom det, så var det hyggelig post i postkassen min i går. Nei! Jeg har ventet flere dager på konsertbilletter til Genesis, og i går kom de! Hva? Genesis, endelig skal du få oppleve dem på nært hold, Bjørte. Ja, de spiller på Old Trafford på lørdag. Der skal jeg. Dine gamle helter, altså. Ja. Men hva slags besetning snakker vi om? Det blir ikke den med Peter Gabriel, så det blir Tony Banks, Mike Rutherford og Phil Collins. Da kommer, Bjørte, kommer til å hva skal jeg si, komme i buksene dine når de spiller for eksempel Invisible Touch, tror du det? Hvis de skal komme i buksene mine, så blir det ikke på den sangen. Da blir det heller på... Hvilken sang er det du kommer i buksene dine på? På meg. På deg, ja. Ja. Du hadde ikke tenkt å komme i noen andres bukser? Man vet jo aldri. Du har lånt en bukse eventuelt komme i de. Man står jo ganske tett på Genesis-konsert. Ja, gjør jo det. Gnikker og knukker. Ja. Hvilken bukse er den mest erotiske? Nei, jeg mener hvilken sang? Det må være rekordfremt bukse. Ja, kanskje. Nei, hva sa du? Jeg har forløpig ikke sagt noe som helst. Du vil ikke dele hvilken Genesis-låter du blir mest kåta? Det er greit. Nei, jeg vil ikke dele det. Hva med den med alle de presidentene? Og du tenker på Land of Confusion? Ja, den vil jeg komme til boksen til, hvis jeg vel hadde vært Genesis-fan. Men det er fordi vi er jo ikke Genesis-fan. Nei. Det er vel som å banne i kjerka det å komme til å etterlake den låta der, i buksene. Vet du hva en koselig historie dere hadde å dele begge to? Ja, på deg, Steiner. Hva var det jeg, var det noe spesielt som jeg, som skjedde med meg? Jeg er ofte lurt, og når vi spiller den melodien som er før denne spalten, og bare går raskt gjennom hva man gjorde i går, sånn at man har noe på tunga når tiden kommer. I hodet, eller? Eller på tunga. Det går raskt gjennom det på tunga. Det bør ligge på tunga. Ja. Jeg husker jeg snakket om et eller annet, men så glemte jeg det. Mm. Dette skjedde i går også. Det ble så... Mm. Du har ikke blitt liksom skikkelig varm i trøya. Det ble det andre sendingen. Mm. Jeg tror vi må vente i dag også. Jeg tror jeg kommer til å komme med noe skikkelig mye bra greier på fredag. På fredag? Ja, eller i morgen. 1987 kodord er resepsjon. Kom gjerne med forslag til hva vi kan ha stand-up om også. Det er fullt lovlig. 1987 kodord resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre... Nirvana. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Smells Like Teen Spirit og Nirvana i Radioresepsjonen på P3. Og det, jeg synes det er så synd at når vi først spiller denne sangen her, Bjørt, at ikke du har på deg grønnsjutstyret ditt. Du har jo en grønnsjuniform, ja, som du har på deg cirka en gang i uken, som er da en rutete skjorte, en kortørmet skjorte, med en, noen sånn langermet longsleeve inni. Longsleeve inni, ja. Ja. Det ser så wacka og grønnsjaktig ut. Takk for det. Skulle tro du kom rett fra Seattle, vet du, der grønnsjens vugge er. Ja, men ja. Randaberg er den norske grønnsjens vugge. Er det det, ja? Norske grønnsjens vugge, ja. Er det noe som heter det? Ja, det er det. Og den norske grønnsjens vugge. Norske grønnsjens vugge. Ja. Ja. Vi skal til et innslag som har blitt laget til glede for våre lyttere, forhåpentligvis. Ja, det er et innslag som jeg har laget. Jeg har jobbet med det... Ja. Vi har applaus i dag. Mer skal det bli. Et innslag som jeg har jobbet med i hele første kvartal av 2007. Heisann! Og det handler om NOKAS-saken. Jeg har laget en slags epilogmontasje av altså noen etterord etter at nå siste straffutmåling er gjort i Høyesterett. Ja. Og så har jeg satt det litt, sett det litt fra utsiden og laget en montasje om det. Kan bare få si at jeg tror faktisk allerede før i kringkastingens historie før har blitt laget en epilogmontasje. Til en så alvorlig kriminalsak som det tross alt har vært. Det er altså min første epilogmontasje noensinne, og jeg håper at folk tar den godt imot. Ja. Den gikk ikke helt som jeg hadde planlagt, men jeg har prøvd mitt aller aller beste. Ja. Har du en kommentar til Tores epilogmontasje, send en tekstmelding med positiv eller negativ kritikk til 1987, kodord er resepsjon, eller bruk e-post rr-krøllalfa.nrk.no. Jeg trodde kodord var epilogmontasje. Nei. Men du kan godt merke konflikten med epilogmontasje. Det kan være lurt. La oss lytte, Tore, til epilogmontasjen. Straffen for David Alexander Toska settes til fengsel i 18 år. Straffen for Metgel Negasi Pedev settes til forvaring med en tidsstraffe på 16 år. Samfunnet har behov for ekstra vern som en tidsubestemt straff vil gi. At det var intetanende personer like i nærheten, satte heller ingen stopper for Solmanns livsfarlige skyting. Livsfarlige skyting. Livsfarlige skyting. Drømmen endte i Spania for David Alexander Toska. 5. april 2004 ble norsk kontantservice Tellesentral i Stavanger ranet av han og hans kumpaner for 56 millioner kroner. Ny straffutmåling er gjort i Høyesterett. Den ble ufordelaktig for samtlige involverte. Med en prislapp på 300 millioner kroner er NOKAS-saken nå avsluttet. Men hvilke tanker sitter vi igjen med? Hva har samfunnet lært av denne hendelsen? Jeg har tatt turen til Domkirkeplassen i Stavanger, hvor det hele startet den skjebnesvangre vårdagen for mer enn 3 år siden. Med meg har jeg Trym Fredensborg, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo. Det er vått i været. Regnet tripper lett på den røde paraplyen vi deler mellom oss. Fukten har satt seg på Fredensborgs nese, og de brune hornbrillene sklir nedover mot nesetippen når han snakker. Jeg tror ikke de har skapt frykt, men kanskje bevissthet rundt at Norge også er et samfunn. Ikke bare med ordinære klasseforskjeller, men at det faktisk kan være grobunn for profesjonell organisert kriminalitet. En kroket ringefinger skyver brillene på plass, og den gamle gnir nesen tørr med et slitt gammelt lommesørkle. På vei ut til Sørmarka, hvor ranerne hadde plassert fluktbilene, forteller Fredensborg meg om tidligere ran i Norgeshistorien, men at ingen på noen måte kan måle seg med kraften NOKAS-ranet ble gjennomført på, og ikke minst det rekordstore pengebeløpet de fikk med seg. Du vet at etter straffelovens paragraf 268, sett sammen med at liv gikk tapt, skal de ranerne som unngikk forvaring være ganske fornøyd med straffeutmålingen. Jeg vil ikke si at samfunnet vant til slutt. Jeg må stoppe bilen. Fredensborg ser meg dypt inn i øynene. Han tar tak i øreflippen min og gnir den mellom fingrene. Flippen blir varm og rød. Du er pen. Du blir pen reporter, ja. Det er du. Jeg senker setet mitt bakover mens Fredensborg sakte hemper av seg den varme lusekofta. Gjennom den hullete helsetrøya under stikker gammel manns krusete brysthår frem. Hvorfor gjør du dette? Kona mi, hun døde. hun visste det ikke. Så, at du egentlig er... Ja, at jeg er, egentlig er det. Jeg hjelper Fredensborg med beltet hans. Den slitte, brune kordfløyelsbuksa sparker han av seg, og den blir liggende på det våte gulvet. Straks er vi begge like nakne, og han setter seg over meg i føresetet, og med de ru hendene presser han seg selv ned fra taket. Jeg lar fingrene mine gli nedover ryggkoblet hans, mens han peser tungt og visker for seg selv. Dugg samler seg på innsiden av den fuktige bilen, og avtrykket av Fredensborgs hender renner nedover vinduet på føresiden. Regnet på taket av den gamle Volvoen intensiverer, og i det vi begge kommer, eksploderer bærhjulene og skriker i ekstase ned mot oss, der vi sitter langt ute et sted i Sørmarka. Og jeg kan ikke unngå å tenke på de store kontrastene, og ikke minst hva som hadde skjedd hadde vi sittet på samme måte her for litt over 3 år siden. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Det var You Know My Name. Nei, det var... Hvem var det? You Know My Name med Chris Cornell. Chris Cornell, det står det Killers i, på arket mitt, ser du det? Ja, det er ikke bra. Det er, men alle skjønner jo det, med, altså, som er litt grann oppgående på populærkultur, skjønte at dette her var ikke The Killers, det var Chris Cornell, mm-hmm. fra Soundgarden og fra Audioslave. Mm-hmm. Det var flaks at jeg husker det. Fra filmen James Bonds. Han er ikke med i filmen. Jeg er ikke med i filmen. Det er ikke en film som heter James Bonds, eller? Nei. Ok. Han lager musikken til filmen. Og gjør han det, ja. Akkurat som Sheena Easton lagde musikk til James Bond i sin tid, vet du. For your eyes only. Dung, dung. Ja. Hør på radioresepsjonen på NRK P3. Beklager det lille innstikket der. Går det fint med dere, gutter? Det går kjempefint. Er det lavtrykk i dag? Hvis du sier det er lavtrykk i dag, så er det lavtrykk i dag. Jeg synes det er litt lavtrykk i dag ute. Jeg har ikke inntrykk av at det er lavtrykk i dag. Du sa det i sted til meg under sangen at du synes det var litt lavtrykk. Ja, det har jeg forandret på nå. Du har forandret på det. Mm. Jeg er mulig bare jeg som opplever dette lavtrykket. Mm. Føler du det en liten trøkk i pappen, kanskje? Ja, en liten trøkk i pappen. Ja. Vi skal straks få noe som vi har valgt å kalle radioresepsjons stand-up-spalte. Mm-hmm. Fordi vi synes jo stand-up er et såpass fascinerende underholdningsform. Mm. Så vi hadde lyst til å prøve det her i programmet. Og vi har snakket mye om det også da vi hadde radioresepsjonen før. Mm. Hva er liksom kjennetegnet god stand-up for deg, Tore? For meg er god stand-up er altså morsomme poenger som jeg ikke hadde ventet skulle komme. Altså man snakker om helt dagligdags ting, som for eksempel gensere. Ja. Og plutselig så bare er det noe man aldri har tenkt på at ja, det er sant det. Ja. At V-halt som er så fant på noe sånt, altså, og så videre og så videre. Du er ikke i gang nå med stand-up-spalten? Nei, det er bare synes det var ganske morsomt, det. Ja, det var fiffig. Men det er ikke helt riktig det du sier, for på Wikipedia så står det stand-up-komedie, fornorsket til stå-opp-komikk, ikke ofte brukt, kommer fra det engelske begrepet stand-up-comedy, og er en form for scenekomikk med enkle virkemidler, hvor komikeren møter publikum alene og kun utstyrt med mikrofon. Og det var ikke det du sa. Du sa noe helt annet. Da har jeg, altså i forhold til definisjonen, så er ikke det jeg ser på som stand-up. Jeg vil bare si også at grunnen til at vi har valgt å ta opp stand-up-spalten var at stand-up viste seg å være noe som var kommet for å bli. Jeg trodde at stand-up skulle være litt som for eksempel vaniljekola, som bare kom og ble borte igjen. Ja. Men nei da, det tror jeg kommer til å... Det er et vedvarende konsept, akkurat som teater. Ja. Vi hadde jo tenkt helt i første sesong av radioresepsjonen, så hadde vi tenkt å ha denne stand-up-spalten. Men på det tidspunktet så var vi ikke sikre på om denne komiformen var kommet for å bli. Nei. Men nå er vi sikre. Ja, vi er ganske bomsikre. Og så er vi fascinert av den. Ja, vi er det! Ja, vi har lyst til å komme på scenen selv. Vi håper selvfølgelig at agenter, som for eksempel Elina Krantz fra Stand-up Norge, hører på dette programmet og tenker, dævensteik, jeg har lyst til å lage stand-up-forestilling med Bjørte, Tore og Steinar. Ja, det var morsomt. Hvem nevner en god stand-up-komiker som du respekterer, Bjørte? Jerry Seinfeld. Oi, overraskende. Jeg kom ikke på det. Nei, det er kjempebra. Seinfeld er fint. Prøv en gang til. Ta en som ikke er så kjent. Ja, ta en som ikke er så kjent. Han er Peter Garden-aktig, liksom. Jonas Rønning. Ja, jeg lenger siden han har gjort noen sånne store ting. Men han følger vel egentlig ikke reglene han, eller, for han bruker vel Rupert når han har stand-up, og det er egentlig ikke lov. Bill Hicks, ok. Den var fin. Det var riktig. Det var bra sagt. Det var kredd. Stand-up comedy i radioresepsjonen om kun noen få minutter. Vi skal høre en... Vi er veldig nervøse, skal sies. Ja, det, jeg tror det er nervøsitet vi snakker om. Det er ikke lavtrykk. Det er ikke lavtrykk, nei. Det blander ofte nervøsitet og lavtrykk. Man tror ofte at det er lavtrykk når man har sommerfugl i magen, men så feil kan man altså ta. For et flott bilde på det å være nervøs, Tore. Har du fant det på det nå? Ja, jeg gjorde det, ja. Var det stand-up? Nei, vi passer på at det ikke blir stand-up før vi skal faktisk ha småvitseri. Småvitseri. Vi skal to Princess. Dette er Spin Doctors i radioresepsjonen på P3. Hallo. Ha en fysefin dag. Ikke si det. Nei. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Steinar Sagen. Hallo! Tusen takk for det. Hyggelig. Tusen takk. Ja, er det noe fra Horten her i dag? Nei, nei, nei. Nei, bra, for jeg har ikke noen vitser om Horten uansett, så... Wait! Ok, jeg kjøpte meg en sånn kjøkkenvekt her om dagen, vet du. Hallo, vekt. Hva skal man med det, liksom? Er det noen her som har vekt hjemme, kjøkkenvekt? Jeg har ikke vekt. Nei, du har vekt, ja. Hvor ofte bruker du den da? Sånn, bortsett fra når du veier narkotikaen din. Ok, all right. Jeg bare tenker på, det er mange ting man har på kjøkkenet. Men hvor mange ting er det man egentlig bruker? Er ikke det typisk her? Det ser så praktisk ut i butikken. Så er det sånn, oi, den mixmasteren bare må jeg ha. Hallo. Så da har jeg kjøpt meg en sånn stavmikser da. Brukte den en gang. Og nå samler den støv i skapet. Hallo. Nå har jeg snart kjøpt meg en ny støvsuger, bare for å kvitte alt støv som samler seg på kjøkkenutstyret mitt. Det er litt ironisk, jeg har hørt. Er det noen som har kjøpt stavmikser her? Ja, stavmikser. Ja, du, ja. Kjempepraktisk. Jeg skal bare lage en omelett, ja. Jeg gidder ikke å bruke gaffel. Jeg tar fra den enkle stavmikseren. Det er mye enklere. Bare rulle ut ledningen av. Må bare ordne og fikse. Bare vaske den av. Dritenkel. Uff, fader. Jeg hørte at Braun, vet du, som lager noen stavmikser, har fått kjempemarked i Somalia nå. Nå selger de stavmikser til de som omskjærer småjenter. Wow, ja, særlig. Ja, det er bra. Ok, jeg heter Steinar Sagen. Tusen takk for meg. Ta godt imot dagens andre komiker, Tore Sagen! Hei, tusen takk for det. Jeg vet, jeg begynte å drikke litt vin i det siste, for jeg synes vin har blitt jævlig godt. Og vinsmaken går for å være jævlig kultivert, da. Men er ikke egentlig vinsmaken det nærmeste vi kommer å ligne på bikkjer? Jeg mener, når bikkjer ser en dritt i veien, da, så kikker de litt, lukter, tar en smakebit og spytter ut igjen. Det er så jævlig likt å spise dritt, da. Vin er jo laget av druer, så hvorfor er det ikke egne druespalter i avisen, egentlig? Altså gamle menn med briller på nesetippen som smaker på druer, liksom. Denne druen her er fra Rema, den er uten steiner. Den har en fantastisk bukett, smaker av lær og treverk, ternekast 6. Så bør du høre på, hva smaker lær, egentlig? Jeg har ikke spist noe særlig lær selv, jeg vet ikke om dere har spist noe særlig lær. Hvis en vin som smaker som lær får ternekast 6, hvorfor selger man ikke lær i ferskvaredisken da? Et kilo lær, takk, eller okseskinn? Semska? Nei, takk. Den jakka der til å spise opp. Er det noen her som har drukket en vin de liker veldig godt, og skal prøve å finne igjen på polet? Ja. Har du finnet igjen da? Nei, jeg har ikke prøvd, nei. Nei, for altså, vin har et navneproblem da. Det er liksom sånn, denne vinen her, hva heter den? Nei, den heter Durum Durum. Den har laget av den og den Hurum Durum druen, og den er fra 2001. Hvorfor kan den ikke bare hete Per? Har du en Per? Nei, ikke sant? En annen ting jeg lurer på med vin da, er liksom når du lager vin, hvorfor skal man lagre vin selv? Hvorfor kan ikke produsenten lagre vinen? For da er den jo ferdig lagret. Hvem er det som er sånn, hei, ikke ta den colaen her, for den er ikke ferdig før i morgen. Ikke sant? Det skjer ikke. Ja, nei, det... Ok, tusen takk, det var alt jeg hadde. Hva heter du? Tore Sagen. Hey! Ta godt imot dagens siste komiker, Bjørte Kjøstheim! Ja, tusen takk, tusen takk, tusen takk! For et fantastisk publikum! Hei! Hva heter du der på første rad? Du ser pen ut. Steinar, takk for det. Hva kaller de deg? Steinar. Penis? Ok, ja, som dere sikkert vet, så er jeg gammel trommeslager. Jeg gjorde som de fleste trommeslagerne gjør når de får sitt første trommesett. Gjør en tabbe, du spiller bare på endetammen. Og hva skjer da? Jo, da får du veldig lett tamburinveisinfeksjon. Ok, i går så fant jeg ut at jeg skulle vaske leiligheten min. Og så gikk jeg rett og slett ut for å kjøpe en vaskemaskin. Men det viste seg at den bare vasket klær. Ok, takk for meg! Ha det bra! Hva heter du? Bjarte! Hey! Bjarte! Veldig bra stand-up igjen! Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Raga Rockers, aldri mer i radioresepsjonen på P3. Vi har nå gjennomført historiens første radioresepsjon stand-up-spalte. Mm. Det er vel noe av det pinligste jeg har gjort på radio, tror jeg. Eller føltes ja. Så pinlig som noe det pinligste jeg har gjort på radio. Mm. Ja. Får bare ikke håpe at den Raga Rockers-melodien var en kommentar til stand-up-spalten. Nei. Vi spiller mange apropos-låter, men jeg håper ikke den var en aldri. Nei, ikke sant. Men hvordan opplevdes det for dere av stand-up? Jeg synes at jeg merket selv, for å være helt ærlig, at jeg ble litt stresset av det. Ja. Fordi jeg følte at radio kanskje ikke er det mediet hvor det er vanligst å drive stand-up. Det står vel også på Wikipedia at det stort sett skal være på en scene, bare med en mann og en mikrofon. Mm. Men jeg synes at vi gjorde det på en stand-up-aktig måte, og jeg synes at avviklingen gikk bra. Måten vi gjorde det på var ikke noe annet enn stand-up-aktig, nei. Nei, det vil jeg si. Mm. Jeg tror jo kanskje også etter hvert at når folk liksom skjønner at ja, på tirsdag er det stand-up-spalten, så vil man sannsynligvis rigge opp store høytaleranlegg på arena rundt omkring i Norge, og så vil man kanskje ha bilder av oss oppe på scenen der, og så vil de høre på radio, og så vil du få den live-effekten da. Det er en litt morsom måte å løse det på, da. Det er en morsom måte å løse det på, synes jeg. Jeg bare får si at for de som nettopp skrudde på radio nå, så vil jeg bare si at vi har valgt å ha evalueringen av sendingen og redaksjonsmøte på lufta denne gangen. Ja, for vi jobber jo tross alt kun en time, og vi skal jo rett hjem etter dette, og vi kommer jo 5 på 1 å ha sendingene våre, og så det er jo ganske gunstig arbeidsdag, da. Absolutt. Ja. Det er mange som spør på SMS og på e-post her om blir sendingene i sommer blir de lagt ut på podcast, og ja, det blir de. Hvis man har abonnement på radioresepsjonens podcast fra tidligere, så skal det være bare å oppdatere disse i iTunes i hvert fall. Og så er det også RSS-lenker hvis man går inn på nrk.no/podcast. RSS, hva er det igjen? Jeg vet ikke, men dette kommer rett ovenfra, og noen sier at jeg skal si det, og da sier jeg det. Jeg tror vi tar å stå for Random Sound System. Det er random, akkurat, det er helt tilfeldig hva du får, altså. Ja. Ja. Jeg tror det er en slags lenke du kan legge inn i avspillingsverktøyet ditt på PC-en, og så får du da lastet ned podcastene. Det skal også komme et sånt bilde av oss i iTunes, der du kan trykke og begynne å abonnere på Radio Sound podcast. Det ligger noe frem i tid, men det kommer. Hva sa du? Jeg sa at det ligger noe frem i tid, men det kommer. Det ligger noe frem i tid, fordi det er et helvetes byråkrati i iTunes. De bruker 2 uker på å fikse ting der. Hva slags avspillingsverktøy bruker du, Steina? Jeg bruker iTunes. Så ikke stikke det under en stol. Jeg bruker iTunes. Hvem skal skytes i dag? Det første som skriver en tekstmelding til 1987, kodoresepsjon, foreslår enten Tore, Steinar eller Bjørte. Eller Bjørte, Steinar eller Tore. For velge hvem som skal skytes i dag. Så det må skje ekstremt fort. Vi får bare vente. Smør oss med tålmodighet. 1987, kodord og resepsjon. Vi har en ny softgun her, en MP5. Ja, soft i anførselstegn. Ja, en replika av det kjente. Nærstridsvåpen av MP5. Ingen som svarer. Ingen som sender. Prøv mail også, da. Tore skal skytes i dag. Kult, så moro det var. Det var gøy. Sånn er det. Sånn fungerer. Kult, sånn interaktivitet med lytterne våre. Ikke vær litt rolig. Jeg er rolig, jeg. Ikke skyt mer enn én. Jeg skal ikke skyte inn mer enn. Er du klar? Pass på øynene. Lukk øynene alle sammen. Nå kommer den. Ja, den smaken. Det er ikke noe morsomt før du ler. Akkurat som blir kilt. Det er ikke noe morsomt før du ler. Nei, det er ikke det. Ok, hør oss igjen i morgen mellom 1 og 2 etter oss, Kompani Knutsen. Dette her er Blind Melon med No Rain. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.